Maisha, tabu na raha, mkondo wa tatu. Maisha ni kama utoonyi, tamaa nayo kama ufanyi, kitoweo, hukitanganyi, tabasamu huwa usonyi. Ama maisha ni uvuvi, bila ya chambo huovi, papa humtii chumvi, na mtuzi haupati chumvi. Kilima cha herufu sita, emu ndio inafuata, a timamu kukileta, esi na echi kamba zavuta, i ama ai tatu tatu yaunganisha, kilima ipate kukamilisha harufu sita ndio ziweze maisha, ufafanuzi je umeridhisha, ai ama i tatu tatu yaunganisha, kilima kipati kukamilisha, herufu sita ndio ziwe maisha, ufafanuzi je umeridhisha. Kiuhakika ni herufu tano, kama vile vidole vya mkono, pia huwa sita japo si mno, umeridhisha huu mfano. Emu moja kilimani, a mbili matamshini, i yenye shirika kiungoni, esi katikati ni mwendani, echi yasindikiza mwishoni. Maisha mazuri ameletwa, ila subra hutakiwa apewe. Mazuri yanayopendeza ameletwa kutuliwaza, ila tusikose kujieleza, subra ni muhimu kuihimiza. Hutakiwa kutuongoza apewe nafasi kutujuza, mawazo mazuri tukiwaza, fikra njema tatulekeza. Sasa ndugu yangu, siteleze, haya yangu siyapuze, na yako maana tueleze, pate yote tujifunze. Kumbuka maisha ni bahari ya mwamba wati na shuari, ni mbingu ya wema na hatari, hali ya hewa usoweza kuitabiri, ni mbuyu wenye fahari, mpilili gutupu utahayari, pilipili kuasha ndio uzuri, ni mavi inayopendeza ambari. Sifa gani ingine iliyobakia ambayo bado sijasumulia? Utisho gani sijauelezea maisha anayotutendea? Ni mazuri sikuwa si mabaya, ni hatari na wema umeenea, ni matamu na ni uchungu pia, kikulekea sidhani hayatakugeukia, ni asali na kisha ni subiri, ni chumvi ilo sambamba na sukari, ni manyenyekevu ya sokosa utiriri, ni magumu na laini kama hariri. Maisha, matumaini atakiwa isibadilike subra hali yake. Matumaini ni muhimu sana, atakiwa nyoyoni mwetu kubana, isibadilike yake maana subra inayotakikana. Hali kukosa kujuliana, akei akili huchachilana. Mana maisha haya kufanana, hata pacha yapo moja huko sana. Kwa mengi huwa toshindana, fikra michezo na kuhusudiana, wanawake wanaume kupokonyana, wivu tukivu maovu kupendeleana, na yanayosemwa kuyapinga haiwe ajabu wala uganga, hakuna siyejua kupanga tofauti boya haliwi nanga. Duniani ni mengi ya maajabu, maisha pale ya wapo na tabu, ndipo hapa raha waitulubu, tofauti kati ya zabibu na dhahabu. Matumaini yakikosekana, maisha hukosa kuwa na maana, bongo ndipo hapo hutatilana, wewe na tamaa mkaepukana. Hali hii kizoeleka, huchukua kiti mashaka, mila fikra zikaharibika, unyama kawa ni kushtuka. Muhimu wataka kutajirika, hujali hata kama utazurika, ama wataka maisha kubadilika, maana kuwa maskini umechoka. Kwa mbali, shetani ya kuteka, kwake iemani imekushika, kwa mola wako umeepuka, kwa wenzo chuki wajibandika. Huwa mgonjwa alo na afya mzuri, akimbiae kifo endapo cha msubiri, mwenye kudharau utoto zimemuhadaa jeuri, asotambua uzee ni asoheshimu umri. Hukuumbiwa utajiri wala umasikini, utumwa ama ufalme na virauni. Umetoka uzaoni wakimbilia ufukoni, umejiuliza hukutawalije pesa na madini? Hivi vyote ni videde mwetu maishani. Kilotoka mchangani kitarudi mchangani. Tumeletewa nini wanadamu duniani? Jibu hili swali, utoke sahauni. Haya, kwanza turudi nyuma. Kabla ya kuweza kusimama pale ulipozaliwa, ni yatima, kutojua kuketi na kusimama. Hapa pia bado nyuma zaidi, maana kuelezana sasa imebidi, ili kukomesha wetu uritadi. Sisi maishani ni wa Mola abidi. Chanzo cha kuingia uzaoni, tukumbushaneni kwa makini, pate fikra mbaya zitoke kichwani. Ni vipi? Ilihitaji muda kiasi gani? Sikizeni basi niwaeleze. Muache dharau, muyapuze, musiyapuze, na mwenye kufahamu achunguze, pate naye akumbushe wenze. Ni kitendo cha dakika tisa. Mimba ikawa miezi tisa, mpaka kutarajika ni uwe miaka tisa, kiumbe chenye huvini zilozidi tisa. Uliwezaje haya kuyapitia? Nani ule aliyekusaidia kuweza kukulia hizi njia mpaka leo uweze kufikiria? Mbona hukutaka kushtuka hizi njia ndefu ukaziruka? Kama sasa vile mambo unavyoyataka, hujali kwa ubaya kutajika. Ungetaka, ungeliweza, huna budi hili kuliwaza. Kuwa ujinga wa kupoteza, huo upuzi naomba punguza. Kiumbe kutojijuza, amezaliwa kuishi, kufa na kuoza. Basi hufuata yanayompendeza bila hili swali kujiuliza. Ni njia gani akhera atarudia? Sio ile duniani alokujia, bali ni mchangani atapitia, uzao wa akhera wamtarajia. Kaburi halikusahau, ungalipuza. Sanda hata haielewi, inakusindikiza kwenye safari ya mwisho. Na hudha, ndege, gari, boti, mashua, ni jeneza. Turudi nyuma tena kidogo, tuyaondoe njiani magogo. Na yote tulionayo, mizigo isiwe makwetu ni vipigo. Umejiuliza tumboni ulikula nini? Uliishi pasi kufanya utuguni, viteke viwili mbavuni na kine nani? Basi, hakuna la zaidi ila amani. Damu ya mama ulinyonya uzaoni, kwa ukovute na kitovu, si mdomoni. Ulipozaliwa maziwa yake matitini, ulipokuwa jasho la wazazi chunguni. Hukulalamika kwa haya silani, ukiwa na njaa walijua mpaka majirani. Wakakuuliza wazazi kwa imani, njaa imekushika? Njoo mwanangu jambini. Kwa nini usitake pale kushtuka, ukaenda kutafuta unachokitaka badala ya kulilia wazazi nafaka? Uvumilivu ulipewa, bado hujawajibika. Kwa nini usitake pale kushtuka, ukaenda kutafuta unachokitaka badala ya kulilia wazazi nafaka? Uvumilivu ulipewa, bado kuwajibika. Ilibidi uwe na nyingi subra. Kuongojea haikuwa hasara, wala haukukuhimiza ukora kwamba maisha hayataki ujura. Vitu vitatu ni muhimu maishani: kwanza subra, pili matumaini. Ukichungiuza tokea mwanzoni, yalikuja pia, na la tatu, imani. Tulikuwa na subra namna gani? Kutoweza kujisaidia asilani, lakini tulivumilia tukiamini walotuzaa ndio wetu marubani. Japo si makusudio yetu yalivyokuwa, na pia wakati ule kutotambua. Sasa hivi ndio umbile tulielewa, subra maishani sote tuliumbiwa. Matumaini nayo nabaini, kule kubebwa tumboni, ukasaidiwa kwa yote utotoni. Wazazi walikuwa na tamaa gani? Walikuwa na matumaini kuwa kuna siku inayotarajiwa wewe mtoto wao utakuwa uwe mwenye msaada kutoa. Imani ilikuja na ishara gani? Kule kuwa kifungoni uzaoni, usibabaike, usiwe na tafshani. Kangojea miezi tisa kuja duniani, japokuwa haya hukuyajua, lakini vile mambo yalivyokuwa kulingana na yalivyokadiriwa. Imani maishani ni wazi tumeumbiwa. Dunia rangi rangile, mara hili mara lile. Kwa nini wajitia wasiwasi tele? Usiweke uvumilivu mbele. Nani asiyetaka mazuri? Kuwa bora wa mashauri. Afanikiwe awe tajiri, shida na tabu zikome utiriri. Awe mwenye kupendeza, kizazi asishindwe kukitunza. Jamii ahusike kuiongoza na mazuri kwao kuyaendeleza. Nyumba mzuri awe nayo, apate na swaha ya moyo. Kikalie mbali na yeye kilio kwa kutawali kwake tulio. Awe na mke mzuri wa heshima, ama mume kwa akina mama wa kutamaniwa na anayemtazama, iwe kwake furaha, upendo na kuterema. Hii ni kawaida ya mwanadamu, twapendelea maishani utamu, lakini isiwe ni kujidhulumu, tamaa yako fanya kwa fahamu. Siyatake yote haya kwa ushihiri, ukasahau kuwa kuna kadari na Bwana mwenye kutoa amri. Hafanyiwi lazima au utiriri. Kujibidiisha sote itulazimu. Tamaa maishani ni muhimu, lakini sio kwa njia za haramu. Hili ni bora sisi sote kulifahamu. Kuyataka haya usiwe mwizi, ama kutumia njia za ujambazi. Kudanganya upate uongozi, ujitajirishe kwa njia za ulanguzi. Baba wa kwanza nchini mwamwelewa, aliyekuwa jasiri simba mwenye pawa. Aliyempinga cha mtemakuni alikitambua, yuko wapi leo wenzangu, mwajua? Baba wa pili hatukosi kumfahamu. Aliyempinga alikuwa na wazimu, ama labda nyayo hakuzifahamu. Twaijua leo yake hukumu. Huu ni mfano tu nawapatia, ili sote kila mmoja apate kuzingatia. Mwanadamu mwacha zako nakwambia, maisha ni safari, hata sahau ungajitia. Hatujui walipo wa muongoza nani, bali tajua wamo mwao makaburini. Yote waliokuwa nayo yawafalia nini? Na sisi pia tuelekea walipo mchangani. Haya ndiyo twataka tujikumbusheni. Tusijitie sana kwenye sahau maishani. Hatukuja kuishi milele hapa duniani, kujiona na kibri, akudanganya shetani. Mimi somo mwalinikubali, niliposhika utasa, hakulala hata amali. Kwa kuimba na pia kuteza boli. Ah, musilete ubishi tafadhali. Mwaniona tena kiwanjani? Mwafikiria kucheza boli sitamani? Wacheni yenu hayo wapwani. Maisha yana siri na undani. Ni muhimu sana tuelewe kuna kuku, bata na mwewe. Mzulumiwa na anayezulumu wenziwe. Tusijidanganye tujue iko sikuwe. Mzulumiwa atalipiwa, mzulumu atahukumiwa. Ashuhudiaye asiwe msawa, cha mtemakuni takielewa. Maisha yataka kuheshimiwa, na kila fikra mzuri kupewa. Twajua kinachozaliwa hukua, na kufariki kimesha kadiriwa. Na yawe mfano maisha, kumbusho kutukumbusha. Kila lianzalo lazima huisha, Mola sahau akalivesha. Hakuna njia hizi wa kuziepuka, ni bure kote kwetu kughafilika. Si dawa ya kuzuia yanayotarajika, majaliwa ni lazima kuwa. Kumbuka, linakoma hapa langu tamshi, japo ukimwa hujitorokoshi. Na kuomba mja, wacha ubishi, kwa njia bora maisha tuishi. Mkondo wa tatu nakamilisha, ya kuelezana bado haajesha. Tuzidini sote kujikumbusha, si faida kuyalaumu maisha.